022-85-112-71 en 022-84-15-14. Dat zijn de twee telefoonnummers van Taxibedrijf Fit. Taxibedrijf Fit, trouw, rouw, zittend ziekenvervoer en klein busvervoer. Taxibedrijf Fit, met twee telefoonnummers uitstekend bereikbaar. Stedenbroek 112-71 en Venhuizen 15-14. Taxibedrijf Fit, met die taxis en busjes waar je zo lekker in zit.